तस्वीर की तरह है ये जो खुश नसीब लम्हे, चाहत में घुल गए हैं मेरे दिल के करीब लम्हे। मेरे सामने ही सजती हो जब तुम, खुशबू सी फिर महकती हो जब तुम, रंगीन से उजालों में जब तुम, मिल जाती हो ख्यालों में जब तुम, जब तुम, जब तुम, जब तुम, रातों के ख्वाब दिन की चादर में लपेट दूं, लहरें खुशी की दिल के समंदर में लपेट दूं, आकर मुझ में छुपती हो जब तुम, तन्हाई में धड़कती हो जब तुम, खामोशियों में हंसती हो जब तुम, इन आँखों में झलकती हो जब तुम, जब तुम, जब तुम, जब तुम। बीच की अब सिमटी है दूरियां, मेरा यकीन बन गया जैसे रंगीन तितलियां, मुझ में ही मुझको ढूंढती हो जब तुम, कुछ इस तरह देखती हो जब तुम, इस दिल को अच्छी लगती हो जब तुम, क्या जाने क्या सोचती हो जब तुम, जब तुम, जब तुम, जब तुम, जब तुम।